Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień kwietnia. Jest szósta. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankat i Romuald Wójcik. Dziś koniec protestu w Szczecinie. Ministerstwo osiągnęło porozumienie z rolnikami. Podczas szczytu NATO w Wilnie Ukraina otrzyma wieloletnie partnerstwo. Ceny paliw obniżył PKN Orlen. Rolnicy zakończą dziś swój protest w Szczecinie. Protestujący domagali się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy i pomocy ze strony rządu. Ostatnie negocjacje z przedstawicielami ministerstwa trwały 2 dni, mówi szef resortu Robert Telus. Dopłata do nawozów, dopłata do zbóż. W tym okresie jesiennym w rozmowie z panem premierem poszliśmy na kolejne ustępstwa. Wiele postulatów rolników już zostało wprowadzonych w życie, dodał minister Telus. Zablokowanie granicy 15 kwietnia, jak również pomoc do zbóż, pomoc do nawozów. Podstawowy warunek protestujących to było 300 hektarów, żeby wszystkie gospodarstwa rolne, rodzinne do 300 hektarów. Taki postulat był zrealizowany. Postanowienia, które zostaną wdrożone, pozwolą przetrwać naszym gospodarstwom trudny czas, powiedział działacz Solidarności Rolników Indywidualnych Stanisław Barna. To nam pomoże, żeby utrzymać się do żniw, bo jesteśmy w dużych kłopotach finansowych, ale tutaj pan minister Telus podjął rękawice i będzie też do 300 hektarów i do wszystkich zbóż. I o to nam chodziło właśnie na początku. Protest rolników w Szczecinie trwał od 23 marca. Kraje NATO dostarczyły Ukrainie prawie wszystkie obiecane wozy bojowe, poinformował sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Grupa kontaktowa kierowana przez USA wyszkoliła także i uzbroiła ponad 9 nowych brygad ukraińskich sił zbrojnych. Szef Sojuszu powiedział, że kraje Zachodu udzieliły Ukrainie bezprecedensowego wsparcia. Ponad 98% obiecanych pojazdów bojowych zostało przekazanych. 1550 pojazdów opancerzonych, 230 czołgów oraz innego sprzętu, w tym ogromne ilości amunicji. To da Ukrainie silną pozycję do dalszego odbijania okupowanych terytoriów. Jens Stoltenberg potwierdził też, że na lipcowym szczycie w Wilnie Sojusz włączy Ukrainę w wieloletni program wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lotnisko w Radomiu ma odciążyć warszawskie Okęcie, a w przyszłości także centralny port komunikacyjny, powiedział podczas otwarcia obiektu premier Mateusz Morawiecki. Modernizacja i rozbudowa lotniska była, jak mówił szef rządu, dobrze przemyślaną inwestycją. Warszawa Okęcie, w przyszłości centralny port komunikacyjny, muszą mieć port rezerwowy, który będzie żył własnym życiem. Podobnie jak Frankfurt nad Menem ma port Frankfurt Hahn, jak wielkie inne lotniska paryskie, amsterdamskie mają swoje porty 70, 90, 120 kilometrów dalej, dobrze skomunikowane. Premier dodał, że lotnisko w Radomiu jest dobrze połączone z Warszawą dzięki drodze ekspresowej S7. Prawie 90 tysięcy miejsc w żłobkach powstaje w ramach programu Maluch Plus. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda powiedział, że jest to największy program w skali Europy, jeśli chodzi o rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi. Program dysponuje bardzo dużą alokacją, wielką kwotą środków finansowych, które będą wspierać tych wszystkich, o których dzisiaj mówimy. Przede wszystkim to 3 miliardy 700 milionów złotych przeznaczone z programu Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz 1 miliard 700 z Krajowego Planu Odbudowy, który również będzie wspierał ten program. Program będzie również oferował szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zajmujących się najmłodszymi. PSL i Polska 2050 wspólnie wystartują w wyborach parlamentarnych. O zawarciu koalicyjnego porozumienia poinformował Szymon Hołownia. Umowa, którą zatwierdził zarząd mojej partii i Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówi wprost, że powołamy wspólny koalicyjny komitet wyborczy, precyzuje, jakie wartości przyświecają nam, kiedy decydujemy się na tę współpracę, jakie punkty wypracowanego wspólnie założenia programowego chcemy Polakom obiecać. W umowie zapisano także, że po wyborach powstaną 2 kluby parlamentarne. Ugrupowania nie stworzą wspólnej partii. Wydział Wojskowy Gdańskiej Prokuratury wszczął postępowanie w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia wielu ludzi w postaci eksplozji materiałów wybuchowych. Szczątki powietrznego obiektu wojskowego znaleziono w lesie niedaleko Bydgoszczy. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik powiedział, że nie stanowią one zagrożenia. Miejsce zostało zabezpieczone i pracują tam śledcze. Myślę, że nie ma żadnego powodu. Zresztą MON wydał komunikat o tym, że nikomu nic nie zagraża i to jest oczywiście najważniejsze. A co to jest? Myślę, że prokurator wspólnie z żandarmerią wojskową ustalą niebawem i będziemy o tym wiedzieć. Prokuratura poinformowała, że nie znaleziono śladów eksplozji ani materiałów wybuchowych. Badane są różne hipotezy. Ceny paliw obniżył PKN Orlen. Litr benzyny jest tańszy od wczoraj o 8 groszy, a oleju napędowego o 12. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że notowania na giełdach zaczynają się stabilizować. W związku z tym koncern od 10 dni wprowadza obniżki. Od razu z hurtu przekładamy to na cel detaliczną. Przełożyliśmy w ciągu tych 10 dni, to jest 36 groszy na olej napędowy, to jest bardzo dużo, bo średnia oleju napędowego to jest 6,47. Natomiast paliwo również obniżyliśmy w ciągu 10 dni o 20 groszy. Uważamy, że ten trend się utrzyma. Szef Orlenu poinformował też, że od maja spółka wprowadza obniżkę cen gazu dla klientów biznesowych do 301 zł za megawattogodzinę. Dodał, że to w sumie 62% obniżki od stycznia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W dzień pogodnie, tylko na zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i tam po południu opady deszczu. Więcej chmur i słaby przelotny deszcz możliwy też na północnym wschodzie. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Śląsku. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. 28 kwietnia w kalendarzu to 118 dzień 2023 roku, tak? Nie mam tutaj już żadnych wątpliwości. Dzisiaj, jeżeli chodzi o święta nietypowe, to między innymi obchodzimy Dzień Sera Camembert, więc jeżeli ktoś lubi ten smakołyk, no to można dzisiaj podwójnie. Kłaniamy się i witamy. To pora na trójkę, poranny program Trójki. Startujemy do 8.45. Jesteśmy wspólnie. Bartosz Bielecki, który odbiera telefony, Michał Jakubik, który program realizuje, Małgorzata Łukowska, która program przygotowała i Radosław Nałęcz. Kłaniam się. Dzień dobry. Angel Falls, czyli Breaking Benjamin, 10 minut po godzinie 6, pora na trójkę. Dzisiaj przede wszystkim o tym, co starsi przekazują tym młodszym, a młodsi mogą przekazać starszym. Między innymi muzyka, muzyka, która łączy pokolenia. Często idole starszego pokolenia stają się ulubieńcami młodych. Niejednokrotnie to właśnie rodzice zaszczepiają w swoich pociechach miłość do gatunków muzycznych czy do konkretnych artystów. I o to między innymi też pytamy. 2 2 7 3, jeżeli udało się państwu zaszczepić wśród młodzieży jakiegoś konkretnego wykonawcę. Razem słuchali państwo muzyki ze swoimi dziećmi. Można również o tym opowiedzieć. Albo też z drugiej strony, co dzieci zaszczepiły w państwu. Jaką przyniosły muzyczną inspirację na przykład do domu i się państwu spodobało. O to też pytamy i o tym też można opowiedzieć. Oprócz tego w programie też o wyjątkowej płycie 90 lat Polskiego Radia, muzyczne wydawnictwo, gdzie te stare utwory, starsze może w ten sposób, zostały wykonane na nowo przez nieco młodszych artystów i między innymi o takich muzycznych mariażach dzisiaj w programie będę państwu opowiadać. Do tego jeszcze nie tylko muzyka, ale też sport. Tematów sportowych w programie nie zabraknie. Teraz 11 minut po 6. Dzień dobry. Na pewno zaszczepiłem wśród córek zespół Dżem. Mam 62 lata. Urodziłem się w Tychach. No, teraz mieszkam w Wielkopolsce i wszędzie jeździmy na koncerty, gdzie tylko Dżem gra. I wszystko mają, wszystkie płyty. Już tylko gdzieś niedaleko grają, to tata jedziemy i to jest naprawdę takie pobudzające mnie do dalszego życia. O. Dobrze powiedziane. Dziękujemy panu bardzo za tę wypowiedź. 2 2 7 3. O tych artystach, które pokochały również państwa dzieci. I na odwrót również porozmawiajmy o inspiracjach muzycznych i o tych wykonawcach z młodszego pokolenia, którzy się spodobali. Bo na przykład dziecko zaproponowało wspólne słuchanie muzyki, a że muzyka łączy pokolenia, no to wiemy to nie od dziś. Również wspólne słuchanie listy przebojów, to może być taka tradycja. Lista przebojów programu trzeciego. Na miejscu pierwszym Depeche Mode, Ghosts Again. I to już od wielu tygodni taka sytuacja ma miejsce. Ciekawe, czy komuś się uda w końcu zepchnąć z podium Depeche Mode. Chociaż mając na uwadze to, że zespół ma mnóstwo fanów w Polsce, będzie to sztuka wyjątkowo trudna. Na miejscu drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Na miejscu trzecim Riverside, Friend or Foe. I taka sytuacja jest również na stronie. Można sprawdzić notowanie. Do godziny 12 trwa głosowanie, a dzisiaj o 19 kolejne notowanie listy, 56 wydanie już z kolei. Tomasz Miara zaprasza na program i teraz autor programu nieco więcej opowie. Lista przebojów trójki. Jeszcze do godziny 12 mogą państwo oddać swoje głosy i w ten sposób wpłynąć na kształt 56. notowania listy przebojów trójki, które już dziś wieczorem, a w tym ciągle jeszcze obowiązującym na miejscu 9 jest Daria ze Śląska i jej utwór Falstart albo Faul. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan, całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych gram, może w końcu pora zmian. Czemu wszystko na przekór, mam już dość tych wysokich fal, za wysoki dla mnie fal. Na miejscu 8 znalazła się Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego i to był spadek o jedną pozycję. Natomiast na miejscu 7 kolejna piosenka Darii ze Śląska. Tym razem chodzi o jej Kill Bill, który spadł o 3 pozycje. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem, czemu lubisz Tarantino. Jak poukładają się państwa głosy w kolejnym wydaniu listy przebojów trójki, przekonamy się, mam nadzieję, wspólnie już dziś od godziny 19. Serdecznie zapraszam do usłyszenia. Lista przebojów trójki. Trzymam kciuki za państwa muzyczne wybory, no i też zwracam uwagę na propozycje, a tam m.in. Foo Fighters, Rescued. Ciekawe, czy uda się wprowadzić ten utwór do tej podstawowej trzydziestki. W zeszłym tygodniu taka była sytuacja, że wszystkie propozycje weszły od razu do notowania. Być może uda się powtórzyć ten sukces również w tym tygodniu. 20 minut po 6. Down inside of me, something

Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. 28 minut po szóstej. Kłaniamy się. Witamy tu studio Trójki. Łączymy się z Polskim Radiem Kierowców. Jestem obecna, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, jak sytuacja na drogach? Nie najgorzej właściwie, choć uwaga, bo mamy korek i te spory na S8, a i owszem, ale zaskoczeniem może być to, że nie na obwodnicy Warszawy, czyli na trasie toruńskiej, tutaj jest, zwalniamy, a i owszem, w stronę Wrocławia, ale korek na S8 utworzył nam się przy dojeździe do Warszawy w okolicach Nadarzyna. Kierowcy hamują na wysokości Żabieńca i jadą w około 2-kilometrowym korku właśnie w stronę Warszawy i tu przyczyną tego korka jest wypadek. No a jeśli chodzi o obwodnicę Warszawy, no to już rzeczywiście zwalniamy na S8 na jezdni do Wrocławia, no ale nie jest to jeszcze jakiś taki uprzykrzający bardzo korek. Na razie w miarę sprawnie. Jeszcze pomoże tutaj obwodnica Trójmiasta. Na razie czysto, to jest dobra wiadomość, ale uwaga, dobra i zła wiadomość też jest taka, bo dobra, bo nareszcie i w końcu będzie łatwiej, a zła, no bo trzeba chwilkę poczekać na te dobre wiadomości. Spore utrudnienia się szykują. Dziś rozpoczyna się oczekiwana przebudowa ulicy Kielińskiej, głównej arterii Gdańska-Osowej i początkowe utrudnienia w ruchu mają być drobne, no ale w czasie nadchodzącej majówki, która przecież za chwilę, na ciągu komunikacyjnym między Osową a Oliwą, można spodziewać się dużych korków, tak przynajmniej zapowiadają drogowcy. Radio Nawigator Trójki. No to mieszkańcy Trójmiasta muszą zdecydowanie uzbroić się dzisiaj w cierpliwość, no i w czasie kolejnych dni. Dziękuję pięknie. Kolejny raport za niecałą godzinę, 6:30 na zegarze. Anna Kowalik, Brancati, serwis Trójki. Seria rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. W nocy rakiety trafiły m.in. w Dniepr i Umań. Są ofiary śmiertelne. W Umaniu co najmniej dwie rakiety uderzyły w blok mieszkalny. Zginęło 5 osób. W wyniku ataku na Dniepr zginęła kobieta i 3-letnie dziecko. Ukraińska obrona powietrzna przechwyciła też kilkanaście pocisków nad Kijowem. Rolnicy kończą dziś protest na wałach Chrobrego w Szczecinie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszedł do porozumienia z komitetem protestacyjnym, który domagał się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy i wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla rolnictwa. Protest w Szczecinie trwał od 23 marca. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie incydentu w okolicach Radomia. W trakcie szkoleń akrobacyjnych doszło do kolizji samolotów. Maszyny Orlik miały zetknąć się podczas manewru skrzydłami. W wypadku nikt nie ucierpiał. Części jednej z maszyn spadły na prywatną posesję. Do incydentu doszło podczas pokazu towarzyszącemu otwarciu lotniska w Radomiu. Dziś po 8 miesiącach remontu otwiera się Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Zmodernizowana została ekspozycja stała. Zwiększono też liczbę oryginalnych obiektów, które będą co kilka miesięcy zmieniane, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Nic nie budzi takich emocji jak oryginalny obiekt. Zatem staraliśmy się, aby w tej nowej odsłonie móc pokazać jak najwięcej oryginalnych, przede wszystkim rękopisów Fryderyka Chopina. Zakładamy, że wręcz co kwartał te najcenniejsze rękopisy będą zmieniane, co powoduje, że muzeum będzie żyło. Wraz z otwarciem muzeum powrócą cykle recitali pianistycznych w sali koncertowej. Pełny serwis Trójki o 7:00. Czas na sport i Dariusz Urbana. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Dzień dobry, zaczynamy od szczypiorniaka i zapowiedzi wielkich emocji w styczniu 2024. Otóż reprezentacja Polski, dowodzona przez Marcina Lijewskiego, zapewniła sobie awans do finałowego turnieju Mistrzostw Europy. Wczoraj w kluczowym meczu nasi piłkarze ręczni pokonali Włochy 31-29. Marcin Lijewski debiutował w charakterze selekcjonera. To był mecz dokładnie tak, jak go sobie wyobrażałem. Nie słuchałem ludzi, którzy twierdzili, że tutaj mecz wyjazdowy we Włoszech to jest tylko formalność. Zdawałem sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne zadanie. Cieszę się, że w tej drugiej połowie już jakoś potrafiliśmy znaleźć się jako zespół, jako monolit. Zwróciliśmy uwagę na najważniejsze rzeczy. Twardziej zagraliśmy w obronie. Nie pozwalaliśmy się mijać jeden na jeden. Kuba Skrzyniarz odbił kilka ważnych piłek. No i takie skromne, dwubramkowe zwycięstwo, ale proszę mi wierzyć, że takie zwycięstwo w bólach lepiej smakuje niż taka luźna wygrana. Także ja się bardzo cieszę z mojego debiutu i cieszę się z takiego małego zahartowania tej starej, nowej drużyny. W niedzielę ostatni mecz kwalifikacji w Ostrowie Wielkopolskim zagramy z Łotwą. Początek o 18:00 będziemy relacjonować ten mecz w trzeciej stronie medalu. Żużlowcy odrabiali zaległości ekstraligowe. Betard Sparta Wrocław górą w Lublinie. Premium Motor uległ Sparcie 44-46. To był debiut przed własną publicznością mistrza świata Bartosza Zmarzlika. A co ciekawe, była to też pierwsza porażka Motoru na własnym torze od września 2020, co dawało serię 20 spotkań. Wcześniej Wilki Krosno pokonały Apatora Toruń 50-40. To był mecz z pierwszej kolejki Ekstraligi, a podsumowuje go Patryk Dudek. Trudne warunki nam postawili gospodarze. Za często tutaj nie jeździmy, więc nie wiedzieliśmy, czego się można spodziewać. Wykorzystali swój tor i zwyciężyli. Ja jestem tutaj drugi raz w życiu. Większość chyba chłopaków też. Gospodarze jednak mogli tu potrenować przez ostatnie dwa dni i wykorzystali ten handicap toru. I gratuluję jej. A teraz przeskok do Madrytu na turniej tenisowy, w którym wczoraj po zaciętym meczu Magdalinet awansowała do trzeciej rundy, pokonawszy Markatę Wondroszową w trzech setach 7-6, 4-6 i 6-4. Kolejną rywalką Linet będzie przebojowa niespełna 16-latka Mirra Andrejewa, która w pierwszej rundzie wyeliminowała turniejową trzynastkę Brazylijkę Beatrice Haddad-Maje. Grający w parze z Benem Sheltonem Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadł z turnieju deblowego po porażce z Brytyjczykiem Lloydem Glasspoolem i Finem Harim Heliowarą 4-6 i 6-7. Dziś w Madrycie Polski Dzień. Hurkacz zagra singla z Richardem Gasquetem z Francji, Magdalena Fręch z Amerykanką Jessicą Pegulą, a wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Austriaczką Julią Guber. I na koniec raport Jana Pachlowskiego zza oceanu, bo zapadły rozstrzygnięcia w pierwszej rundzie play-off Ligi NBA. Wyjaśniły się wszystkie niewiadome w konferencji wschodniej. Znamy pełen skład wschodnich półfinałów. Koszykarze Boston Celtics ostatecznie zgasili światło w hali Hawks w Atlancie. Podsumował po ostatniej syrenie sprawozdawca telewizyjny. Celtics pokonali w szóstym meczu serii po zaciętym i wyrównanym spotkaniu Hawks 128-120, wygrywając ostatecznie całą rywalizację 4-2. W tym przypadku nie zawiedli jako faworyci, startując z drugiego miejsca po sezonie zasadniczym. Boston w półfinale konferencji zagra z Filadelfią. W drugiej parze rewelacja jak na razie drugiej części sezonu Miami Heat z New York Knicks. Dzisiaj na zachodzie o dwa ostatnie miejsca w półfinale powalczą Sacramento Kings z obrońcami tytułu Golden State Warriors i Memphis Grizzlies z Los Angeles Lakers. Wojownicy i Jeziorowcy w serii prowadzą 3-2. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Dodam jeszcze od siebie, że Dariusz Urbanowicz wróci nieco szybciej, ale to będzie taka nasza mała niespodzianka. Tak, potraktujmy to jako niespodziankę. Także po 7:40 proszę się spodziewać tej niespodzianki. Natomiast teraz o pogodzie. W dzień pogodnie, tylko na zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i tam po południu opady deszczu. Więcej chmur i słaby przelotny deszcz możliwy też na północnym wschodzie. Temperatury od 9 na Suwalszczyźnie do 17 stopni na Śląsku. Wiatr słaby południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony. Wychowałem się chociaż w małym miasteczku, ale też na Radio Luxemburg i na rewi piosenek Lucena Kydryńskiego. Co ja wpoiłem młodym ludziom, synowi szczególnie, no trochę tej muzyki wpoiłem, ale takim sztandarowym utworem, który z tamtych lat jest dla mnie nadal wielkim hitem i takim hymnem, to są piosenki z filmu Her. No tak, to musical, który zdecydowanie cały czas kręci, jeżeli możemy sobie pozwolić na takie określenie. 37 minut po godzinie 6, co udało się przekazać na przykład w sferze muzyki swoim dzieciom. Proszę o tym opowiadać. 2 2 7 3, czekamy na Państwa głosy, ale też można poruszyć na przykład tematy zawodowe. Czy na przykład syn albo córka poszli w ślady swoich rodziców? O to dzisiaj pytamy w piątkowy poranek. Teraz przed nami Evil Nation i Sail. 15 minut i godzina 7 pojawi się na zegarach. Czas na przegląd portali internetowych Polskiego Radia, a tutaj między innymi o dłużnikach, dłużników, którzy są sprawcami wypadków, jak i posiadaczami pojazdów bez ubezpieczenia OC jest w Polsce blisko 30 tysięcy. Są oni winni funduszowi łącznie ponad 340 milionów złotych. Te informacje przekazał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak wskazał fundusz, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a w przypadku wypadku bez ważnego ubezpieczenia fundusz jest zobowiązany do dochodzenia od sprawcy zwrotu wypłaconych pieniędzy w ramach tak zwanego regresu. W 2022 roku UFG osobom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców wypłacił odszkodowania i świadczenia na kwotę ponad 100 milionów złotych, a od początku działalności ponad 1,5 miliarda złotych. Regresem może być obciążony zarówno sprawca kierujący, jak i posiadacz pojazdu, który nie miał ubezpieczenia. Takich dłużników jest w Polsce blisko 30 tysięcy i są oni winni funduszowi, przypominamy, 340 milionów złotych, poinformowano oficjalnie w komunikacie. I o tym między innymi można przeczytać i z tymi danymi się zapoznać. Przypominamy, no bo wiele osób żyje tą perspektywą majówki. Właściwie ta majówka rozpoczyna się już dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek, 28 kwietnia. A co wiąże się z majówką, oprócz tego, że grill, który przychodzi pierwszy na myśl, no to matury, bo w piątek rok szkolny kończą maturzyści. Uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia w dniu tym odbiorą świadectwo ukończenia szkoły. Po kilku dniach wolnych w czwartek przystąpią do egzaminów maturalnych. No i te egzaminy pisemne trwać będą od 4 do 23 maja. Ich terminy poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9 i trwać będą do 14. Sesja egzaminów ustnych potrwa z kolei od 10 do 23 maja. Ich terminy każda szkoła już indywidualnie ustala. Wśród tegorocznych maturzystów będzie pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule. Ta grupa to jest tak zwana formuła 2023. Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik kończący 4-letnie technikum, uczący się według starej podstawy programowej. Będą oni zdawać maturę jeszcze w starej formule, formuła 2015, dla jasności. Wraz z nimi maturę w tej formule zdawać będą tegoroczni absolwenci szkół branżowych drugiego stopnia. Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 roku. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik kończący 5-letnie technika. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym i 2 lata temu, egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Czytamy, wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań o 20-30% w zależności od przedmiotu określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzenia egzaminów w latach ubiegłych. 30%, jeśli dobrze pamiętam, tyle wystarczy, żeby zdać maturę. Trzymamy kciuki oczywiście, to są ostatnie dni, żeby nadrobić zaległości, ale z drugiej strony z własnego doświadczenia pamiętam, że warto jednak odpocząć przed tymi egzaminami, przed tym egzaminem maturalnym, egzaminem dojrzałości, jak również nazywa się ta próba, przed którą jesteście, drodzy uczniowie. Teraz kwadrans do godziny 7:00. Trzymamy kciuki oczywiście za egzaminy i proszę sobie pozwolić na odrobinę relaksu. Teraz przed nami formacja Nieżywych Schabów. Może 5 Schwarzeneggerów za moimi plecami, chcę je przebić widłami albo rozsiekać siekierami. A ja palę faję, szluję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. Może w kurze rakieta lata, kierowana ręką wariata. Ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. To wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maszyn i dopamin. Teraz 8 minut do godziny 7. O 7 serwis Trójki, a także prognoza pogody. Przypominam temat wiodący związany z tym, że muzyka łączy pokolenia, a także z tym, co udało się przekazać temu kolejnemu pokoleniu na drodze wychowania, ale takiego wychowania popkulturalnego. Myślę, że to jest też dobry trop, bo nie tylko muzyka, ale także filmy. Z drugiej strony również pasja, a radio to jest takie miejsce, gdzie pojawiają się pasjonaci przede wszystkim. No i 95 lat Polskiego Radia to jest takie wyjątkowe muzyczne wydawnictwo, gdzie znalazło się mnóstwo młodych, fantastycznych głosów, które zaśpiewały nieco starszy repertuar, czyli postanowiły te głosy i ci artyści zmierzyć się z legendą. Piękne pieśni, piękne piosenki, które znalazły się na tej płycie, ale też warto powiedzieć, że jest to swego rodzaju taki multimedialny przewodnik po liczącej 95 lat historii Polskiego Radia. Również płycie towarzyszy specjalny serwis 95lat.polskieradio.pl. Warto zajrzeć, bo można prześledzić całą historię od samego początku istnienia radia, kiedy to entuzjaści z zapałem i wiedzą, przedsiębiorcy z wizją i środkami, patrioci z wolą i nadzieją, artyści z talentem i energią, wszyscy oni, budowniczowie polskiej radiofonii, postanowili założyć radio. 95 lat temu przyczynili się do tego, że odrodzona Polska na zawsze zagościła na falach eteru. Można usłyszeć oryginalne głosy speakerów z archiwum Polskiego Radia. Można również przekonać się na własne uszy, że radio jest fantastycznym miejscem i takim teatrem wyobraźni. Również usłyszeć głosy pisarzy, zapoznać się z radiową filharmonią, a także przypomnieć sobie te wszelkie emocje, na przykład emocje sportowe, które to również zagościły na antenach Polskiego Radia. 95 lat Polskiego Radia, wyjątkowa płyta, muzyka łączy pokolenia i tę płytę również Państwu polecamy. 5 minut z lekkim haczykiem i będzie godzina 7. In Excess, Disappear już teraz. Zapraszamy